Drie uur. Koen Verbraak. Vanuit hospice het Alteveer in Assen vertellen vrijwilligers en naasten over hoe de dagen eruit zien op een locatie waar leven en dood elkaar raken. Staat het sterven hier centraal of gaat het vooral om het laatste stukje van iemands leven? Eerst het nieuws van drie uur, gelezen door Ismaël de Bruin. De Egyptische regering waarschuwt Israël om geen Palestijnen vanuit Gaza te verdrijven naar Egypte. Ook roept Cairo Israël op om de Palestijnse stad Rafah, vlakbij de grens met Egypte, niet binnen te vallen. Als dat toch gebeurt, overweegt het land het vredesverdrag met Israël op te schorten. Dat verdrag werd in de jaren 70 gesloten na een jarenlange oorlog. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om een plan te maken voor het binnenvallen van Rafah. Het doel is Hamas-strijders in het gebied uit te schakelen. Rafah is het laatste bolwerk van Hamas, zegt Israël. In een zwembad in het Belgische Lommel is gisteravond een Nederlander verdronken. De man van 31 kwam uit Eindhoven, zeggen Belgische media. Het zwembad was afgehuurd door een moskee in Lommel. Volgens het laatste nieuws zou de man in ondiep water hebben gevolleybald en daarbij onwel zijn geworden. Hij werd even later gevonden op de bodem van het bad. De hulpdiensten probeerden de man uit Eindhoven nog te reanimeren, maar dat was tevergeefs. Het is nog onduidelijk hoe drie Nederlanders in de Zwitserse Alpen zijn gevallen en daardoor om het leven kwamen. De vrouw van 57 en haar twee kinderen van begin 20 raakten donderdag vermist. Ze waren aan het wandelen in de buurt van Montreux. De politie zette een grote zoekactie op met onder meer helikopters. De drie lichamen werden gisteren gevonden, ongeveer 300 meter onder een steil wandelpad. Het landschapskunstwerk Sea Level in Zeewolde wordt afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Het werk bestaat uit twee betonnen muren die laten zien hoe hoog het zeewater zou staan als er geen dijken zouden zijn. De muren zijn in slechte staat. De Amerikaanse maker van het kunstwerk draagt €1 miljoen bij aan het project. De provincie Flevoland betaalt de overige 175.000 euro. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar aan de kust kan wat regen vallen. Het is overwegend bewolkt met af en toe wat zon bij 10 tot 13 graden. Aan het einde van deze middag gaat het regenen in het zuiden. Vannacht en vanavond in het hele land buien. Morgen eerst droger, later opnieuw regen en dan wordt het ongeveer 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Breda West en Etten-Leur West een file van 3 kilometer en 10 minuten oponthoud door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. De politie associeert jonge mannen van kleur in een dure auto met drugscriminaliteit en pikt hen er vaker uit voor een controle. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Vanavond ontdekt acteur, regisseur en schrijver Ilse Waringa haar verborgen verleden. Komt. Mijn moeder! Oh, ik krijg helemaal de kippenvel. Hier ligt een heel groot gedeelte van mijn geschiedenis. Het is iets wat ik nooit had verwacht. Verborgen verleden. Vanavond om 21:55 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Human. Ricarda de Jong, posthumus. We zitten in hospice het Alteveer in Assen. Jij werkt hier al 18 jaar. Je hebt heel veel mensen gezien die hier kwamen om te sterven. Wie van hen is je echt nadrukkelijk bijgebleven? Ik herinner mij een hele speciale hospicegast. Een jonge man die 17 jaar was toen hij naar het hospice kwam. Hij vierde in het hospice zijn 18e verjaardag. Hij had acute leukemie. Voordat hij kwam had hij bloedtransfusie gehad. Zijn levensverwachting was ongeveer een paar weken. Het werd uiteindelijk een half jaar. En er werd ons verteld dat hij niet zoveel sociaal gedrag zou vertonen. Daar moesten we maar een beetje rekening mee houden. dat pakte ook heel anders uit. We gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Koen Verbraak. We weten steeds beter hoe we mensen in leven kunnen houden, maar betrekkelijk weinig over hoe we op een dag zullen sterven. En juist daar draait het om in een hospice. Is de keuze voor een hospice een weloverwogen beslissing of eerder bittere noodzaak? Hoe zien die laatste momenten er eigenlijk uit? En hoe ondersteun je als vrijwilliger iemand die doodgaat? Daar praat ik vinnig over met Ricarda de Jong Postumus. U hoorde haar al even. Ze is sinds de oprichting een van de coördinatoren van dit hospice. Aan tafel ook Henk Nijkeuten. Zijn vrouw Joannetta verbleef sinds november in het hospice hier en is 2 weken geleden overleden. En Jan Kracht, hij is er ook. Een van de vrijwilligers en vaste gezichten in het hospice. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ricarda, fijn dat we hier mogen zijn vanmiddag. Laten we even beschrijven waar we zijn. Hè? In wat voor ruimte zitten we nu? Wij zitten in de familiekamer van het hospice. Dit hospice, daar zijn we 2 jaar geleden nieuw ingetrokken, nieuw gebouwd. Wat het mogelijk maakt om het ook een beetje aan onze wensen te kunnen inrichten. Mm-hmm. We hebben een grote familiekamer en we hebben in dit hospice 6 gastenkamers. Wat gebeurt er in een familiekamer normaal? Daar worden soms verjaardagen gevierd. Daar wordt een kerstmaaltijd met de familie genuttigd. Daar kan een heleboel pizza's binnenkomen die hier met elkaar gegeten worden. Allemaal op de plek waar wij nu zitten. Dat gebeurt hier allemaal, maar hier gaat ook een familie zitten die verdrietig is omdat ze net afscheid hebben moeten nemen. En hoeveel mensen verblijven er in dit hospice op dit moment? Op dit moment zijn er 5 gasten. Ja, ja. En dat, hoeveel kunnen er zijn? 6. Ja, ja. Dus 1 kamer staat nu leeg, maar dat... Die zal begin volgende week weer een nieuwe gast komen. Ja. Voor wie is een hospice bedoeld? Je kunt in een hospice komen wanneer je terminaal ziek bent. En daarmee bedoelen we dat er een levensverwachting korter is dan 3 maanden. Dat is wel een soort voorwaarde. Dat is een voorwaarde. Ja. En komt dan, als je dat hebt gehoord van de dokter, in principe iedereen in die fase in aanmerking om hier te komen? En dan kijken we ook wel of je inmiddels al zorgbehoeftig bent. Dus er moet wel sprake van zijn dat je zorgondersteuning nodig hebt. Maar dan kan in principe iedereen in het hospice komen. Ja, jullie noemen het een bijna thuishuis. Ja. Dat betekent dat het lijkt op hoe het thuis is? Het is bijna net als thuis. En dat is in alles ons uitgangspunt hoe we hier met elkaar omgaan. Hoe we het hier georganiseerd hebben. Er kan hier een heleboel, er moet niks. En dat is wel het uitgangspunt van hoe wij graag... Ja. En je kunt het natuurlijk ook in religieuze zin opvatten. Dat doen sommige mensen misschien ook, hè, bijna thuishuis. Jan Knikker, de vrijwilliger aan tafel. Ja, dat heb ik vaker gehoord. Dat mensen inderdaad die vanuit zijn religieuze gedachten denken van... nou ja, straks thuis, hè, met het overlijden thuiskomen. Ja. Ja, het valt mij op dat er helemaal geen mensen in witte kleding rondlopen. Want jullie zullen ook medische zorg aanbieden. Ja, maar daarvoor is de professionele ondersteuning. Mm-hmm. Het hospice is in essentie een vrijwilligersorganisatie. Maar er zijn dingen die wij als vrijwilligers niet kunnen, niet mogen. En daarvoor is professionele ondersteuning. En die loopt hier wel in witte schotten rond. Want jij bent een van die vrijwilligers, hè? Wat doe jij hier precies? Wat ik hier doe? Ja. Er zijn. En dat is, ja, dat klinkt misschien heel vaag, maar in essentie is het dat wel. Er zijn voor de gasten. En je bent er op het moment dat men je nodig heeft. En op het moment dat men je niet nodig heeft, ben je ook uit beeld. En hoe ziet dat er zijn er dan uit in de praktijk? Door hier, ik doe het dan 2 keer in de week, een dienst te vervullen van 4 uur. En soms is het een keer vaker, want ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. En dan op het moment dat een gast iemand nodig heeft, dan kan het zijn dat ik erheen ga, of een collega van mij natuurlijk. En dan nodig hebben, dat wil zeggen dat ze met je willen praten of dat ze... Het kan van alles zijn. Het kan ook een kopje koffie zijn. En ik heb altijd geleerd, ook een kopje koffie is in potentie steeds een contactmoment. Mm-hmm. En dus ook, er zijn vele, daarvoor, of men heeft hulp nodig voor het toiletgang, of men wil inderdaad een praatje maken en zo. Ja. Maar vaak komt dat praatje ja, men vraagt je niet vaak om een praatje, maar die ontstaan in de momenten, op de momenten dat je bij de gasten bent. En jij zei net, ik vind het heel leuk werk. Wat is het aantrekkelijke eraan? Ja, laat ik zeggen, ik ervaar dat ik met een heel klein beetje van mezelf heel veel betekenen kan voor een ander. En ja, dat klinkt misschien wat egoïstisch, maar je krijgt er ook ontzettend veel voor terug. Je wordt natuurlijk wel de hele dag omringd door hele zieke mensen. Dan moet je ook, ja, ook wel tegen kunnen. Jawel, maar ja, daar kan ik kennelijk tegen. En misschien klinkt het afstandelijk, zo bedoel ik het niet. Maar ik heb ook altijd geleerd, het verdriet wat hier is, is niet mijn verdriet. En op die manier moet je er ook mee om kunnen gaan, want anders hou je het natuurlijk niet vol. Dus die afstand bewaar je vanzelf, of moet je dat leren? Ja, bij mij ging het vanzelf. Ik heb ontdekt dat ik dat kan. Ik zie jou het hoofd schudden, Ricardo. Nou, wij besteden daar aandacht aan als wij vrijwilligers de introductiecursus aanbieden. Dat je wel leert je grenzen te bewaken, maar dat je ook leert dat er grenzen zijn tot hoever je kunt gaan. Dus wij proberen wel zeker daar professioneel mee om te gaan. Ja, ja. En tot hoever kun je gaan? Zover als de ander je toelaat. Ja, maar je bent er zelf ook bij. En misschien is het voor sommige mensen ook wel snel te veel gevraagd. De grootste kunst is dat wij hier onze gasten zien. En dat wij kijken welke behoeften er zijn. En dat betekent iedere keer opnieuw afstemmen. En dat is moeilijk. En daarbij kan je ook wel een keer de mist in gaan. Dat je bijvoorbeeld het niet helemaal goed hebt aangevuld. Maar als dat de essentie is van wat je hier wilt doen, dan denk ik dat het vaak goed komt. Een van de kamers wordt op dit moment bewoond door mevrouw Geitenbeek. Ze is te ziek om aan te schuiven aan deze tafel. Maar ik voorafgaand aan deze uitzending kon ik wel even met haar praten. Het ziet er eigenlijk helemaal niet uit als een ziekenhuiskamer, hè, mevrouw Geitenbeek? Nee, absoluut niet. Nee. Dat verwacht je eigenlijk wel. Ja. Maar nee, eigenlijk helemaal niet het. Het is toch een gezellige kamer eigenlijk. Je kijkt uit op de tuin ook. Je kijkt op de tuin uit, ja. Je kijkt op de vogels uit. Wanneer bent u hier beland? 3 januari. 3 januari. Want u bent heel erg ziek, hè? Ja, helaas. Ja. En daar doe je helaas niks aan. Nee. Want het was wel even, ja, dat de oncoloog zei dat je uitbehandeld was. Dat was wel eventjes toch wel vervelend. Ja. Ja. En besloot u toen ook direct van, ik wil naar een hospice? Nee. Nee, beslist niet. Want ze wilden me vanuit het UMCG wilden ze me gelijk overplaatsen naar hier, naar het hospice. Dat heb ik toen geweigerd. U wilde niet? Ik wilde niet, want ik wilde toch echt nog even thuis zijn en zo. Maar het bleek al na 2 dagen dat was niet haalbaar. Dat ging echt niet. En toen belandde u hier alsnog? Alsnog, ja. Ja. Ja. En hoe verlopen de dagen hier voor u? Omdat ik last heb van mijn ogen. Mm-hmm. Misschien ook wel door de medicijnen, dat weet ik dus niet. Denk ik dat toch wel een cru is. Dat toch wel lastig is. Dat, hoe brengt u de dagen door hier? Ja, eigenlijk veel luisteren naar andere milieu. Ja, dus, André Rieu. Ja, dus veel naar de muziek luisteren. Ja. En u ligt eigenlijk de hele dag in bed ook? Ja, want ik kan me niet bewegen. Dat is ook het nadeel. Ja. Ik kan me niet bewegen. Ik zit wel erg lastig. En u hebt zoveel zorg nodig, dat komt thuis niet? Nou, ik heb zoveel zorg nodig. Dat zorg geven ze me uitstekend. Ja, maar ja. Thuis kon dat niet? Thuis komt het echt niet, nee. Nee. En uw man en uw dochter zijn er ook. En die zitten nu in 2 stoelen naast uw bed. Ja. Je kan jij eigenlijk iedereen hier ontvangen die je wil? Mensen die ik ontvangen wil, kan ik kan ik echt hebben. En wat mist u nou vooral van thuis? De kat. De kat? De kat. Ja. Heel stom is dat, maar de kat. Ja. Die mag hier niet komen? Die mag hier wel komen. Ja. Ja, is geen probleem, maar ja, dat doe je niet. Nee. Maar de kat mis ik heel erg. Daar hebt u afscheid van moeten nemen. Daar heb ik echt afscheid van moeten nemen. Die is bij hem uiteraard. Mm-hmm. En die blijft bij hem. Ja. U hebt onlangs ook een speciale wens laten uitkomen. Ja. Met de wensambulance. Ja. Wat had u voor wens? Ik wil dolgraag pannenkoeken eten. Pannenkoeken eten? Ja. Heel stom. Ik wil pannenkoeken eten. En ik ben dus naar Gastra geweest. Of Gasselte, ja. Mm-hmm. Ik ken Drenthe niet zo goed, maar mm-hmm. in ieder geval... hoe heet het? Ja. En daar hebt u pannenkoeken gegeten? Pannenkoeken gegeten, heerlijk. Ja. Ja. Henk, jij bent de afgelopen periode ook vaak op deze plek geweest, hè? Zeker, ja. Ja. Want jouw vrouw, Johanetta, die is 2 weken geleden overleden. Ja. Nog heel kort geleden. Ja. Dan moet er toch wel iets zijn om hier weer voor het eerst te komen. Ja, het was wel even een drempel die ik over moest. Letterlijk en figuurlijk. Maar ik had al een paar keer ook de route weer even gefietst... om eens even weer te verkennen hoe dat nu weer ging. En het is even inderdaad een raar gevoel dat ze er niet meer is. Het voelt inmiddels goed. Ik ken de mensen, gelijk met de mensen even weer gesproken. Dus op zich, ja. Wanneer werd Johanetta ziek? In mei vorig jaar kreeg ze te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. Mm-hmm. Dus dat was gelijk vanaf het begin van het eerste onderzoek... was het gelijk ongeneeslijk. En toen... Zat kanker, hè? Ja, uitgezaaide kanker. En toen hebben we daar onmiddellijk met z'n tweeën ook over gesproken... hoe nu verder. En Johanetta heeft toen onmiddellijk ook gezegd van... als ik in een fase kom, terminaal, en ik heb gecompliceerde zorg nodig... en dat had zij, dan wil ik niet... ziek patiënt zijn thuis, maar ik wil graag naar een hospice. Dat hadden jullie vanaf het begin al eigenlijk al vastgesteld? Ja, bij ons was dat duidelijk. Alleen, zijn jullie ook eerst gaan rondkijken? Nou ja, eigenlijk alleen hier in Assen. Dus we hebben gebeld van wat is mogelijk en hoe gaat dat? En de huisarts moet dan een indicatie schrijven voor dat moet dan gaan om de laatste 3 maanden... En toen hebben we gebeld. Toen mochten we komen om te kijken. En toen hebben we gezien hoe mooi de kamers zijn, hoe mooi de ligging is. En toen moesten we ook al vrij snel beslissen... in verband met de beschikbaarheid van kamers. En dat hebben we toen gedaan. En, was dat een ingewikkelde beslissing toch ook? Nou, niet ingewikkeld, maar wel inderdaad... Johanette had wel de vraag van, ben ik niet te vroeg op dit moment? Hè? Ja. Want ze was nog mobiel... weet je, dus dat was even de vraag, ben ik niet te vroeg? Plus dat we inderdaad vrij snel ook moesten beslissen. Ze moest afscheid nemen van huis, de tuin en de hondsrug. Ja, dat is echt een moment waarop je weggaat. Dat is echt het moment dat je weggaat. Waar sta je daar het meest van bij? Nou ja, we hebben wat me bijstaat is dat we ook nog even buiten in de tuin hebben gestaan. Even gehuild, gekeken hebben naar de omgeving en hebben gezegd van oké, we weten nu waar het naartoe gaat en het is niet anders. En daar heeft ze toen ook op een gegeven moment, toen ze hier was... heeft ze dat ook heel snel kunnen loslaten. Ja? Ja. En ook beseft van hier ga ik sterven? Hier ga ik sterven. En dat is buiten verwachting allemaal gegaan... hoe het hier zeg maar in die periode is gegaan. Hoe was dat voor jou? Voor mij was het heel vervelend dat ze niet meer thuis was. Maar het was... ook ontzettend waardevol om te zien welke zorg ze hier kreeg... welke aandacht ze hier kreeg. En wat ontzettend belangrijk is geweest... dat als wij hier met z'n tweeën waren... zo heeft Johanetta dat ook genoemd... dan hadden we quality time met z'n tweeën. Ja. Niet over alles, de besognes van het leven... alles wat er omheen speelt... maar wij konden ons echt focussen op een goed gesprek... vooruitkijken, dingen met elkaar nog eens delen. Mm-hmm. En wat ontzettend fijn was, we konden hier, Johanetta kon vriendinnen, familie, kon ze hier ontvangen. En jij kwam ook elke dag? Ik kwam elke dag, in principe een paar keer per dag wilde ik hier wel zijn, zoveel als ik kon. En dat is natuurlijk hier ook mogelijk, dat is ook zo fijn. Ja. Het is zelfs mogelijk om, er kan een bed bijgezet worden in de laatste fase. Jij sliep hier ook wel eens? Nee, niet in de laatste fase dat we gewaakt hebben. Mm-hmm. Maar dat had inderdaad gekund. Ja. En heb je toch ook wel eens gedacht, was ze toch maar thuis geweest? Niet in de zin van kijk, het mooiste is natuurlijk dat iemand, je geliefde, dat die bij je is. Alleen, wij hadden de kwaliteit van het leven, ook in de laatste fase... had ze thuis niet gehad. Dus dat was heel goed. En ik kon hier ook bij haar in bed liggen. Dus ik ging ook al bij haar in bed liggen, even knuffelen en dat soort zaken. Dus dat kon hier ook. Ja. Ja. Ze heeft in december nog haar 58e verjaardag gevierd. Zeker. hier in dit hospice. Zeker. Hoe is dat verlopen? Dat was fantastisch. Ze heeft eigenlijk vanaf november, ze heeft kerst nog kunnen vieren. 58, de familie is hier op bezoek geweest in deze familiekamer. 58 prachtig rode rozen heeft ze gekregen. Dus ze kon even zich terugtrekken wanneer ze vermoeid raakte. En als ze weer wat voldoende energie had, dan kwam ze hier in de familiekamer en sloot ze zich daar weer bij aan. Hebben jullie goed afscheid kunnen nemen? Ja, ik denk dat we heel goed afscheid hebben kunnen nemen. Heel goed hebben kunnen praten. Dankbaar zijn we vooral voor de tijd die we hier ook gekregen hebben om heel goed met elkaar te kunnen praten van, nou, hoe gaan we het eind nu tegemoet? En ook daarna, hè, van, hoe gaan we dat regelen en organiseren? En Johanetta heeft ook, hè, voor de vrijwilligers, voor na haar overlijden, heeft ze hier ook nog een procentje nagelaten. Oh, ja. Dat heeft ze hier allemaal kunnen voorbereiden. En wat liet ze ervoor? Ze heeft, had bruisballen. Bruisballen? Bruisballen had ze hier besteld met een kaartje eraan. En ze heeft iedereen voor na overlijden heeft ze een bruisend en gezond leven toegewenst. Oh ja. Ja. En die heeft ze nog allemaal zitten inpakken? Allemaal zelf inpakken. Ze is een paar vriendinnen geweest op bezoek. Ze had op een gegeven moment een bordje aan de deur van niet storen. En in die tussentijd heeft ze dat procentje voorbereid. Maar dat gaat niet om 5 vrijwilligers, toch? Nee. Om hoeveel ging het? Een stuk of 100. Ja. Oh ja? Ja. Dat heeft ze allemaal nog kunnen doen? Heeft ze allemaal nog kunnen doen, ja. Vorige week donderdag was haar uitvaart. Hè? Ja, heb je ook vrijwilligers van het hospice voor uitgenodigd? Waarom vond je dat belangrijk? Omdat de aandacht die ze hier gekregen heeft van alle vrijwilligers was ongekend. Iedereen had volledig aandacht voor haar. Wat ze ook vroeg, alles zeg maar, werd gehonoreerd. En daarbuiten werd je ook in je waarde gelaten. Dus de moment dat ze zelf al even alleen wilde zijn, werd ze niet gestoord. En die aandacht en de waardering die ze ook van deze vrijwilligers heeft gekregen, ja, dat heeft zij zelf ook bijzonder gewaardeerd. Jan, jij bent erbij geweest, hè? Bij de uitvaart, ja. Daar was ik aanwezig. Ja, wat staat je ervan bij? Daar staat me bij, van bij dat in de woorden van de familie, maar zeker ook van Henk, het beeld bij mij bevestigd werd. Johanetta was een vrouw die heel veel liefde in zich had en altijd oog voor haar omgeving. En dat hebben we hier ook gemerkt. Kijk, wij hadden hier aandacht voor haar, maar zij had ook absoluut heel veel aandacht voor ons als vrijwilligers. En als je bij haar op de kamer kwam, dan kwamen we niet alleen om haar aandacht te geven. We kregen ook veel aandacht van haar. Dat was een. Want je ziet natuurlijk allerlei verschillende manieren waarop mensen met dat sterven omgaan. Ja, zonder meer. Ja. En waar kan dat tussen uiteenlopen? Deze manier, hele gerichte of hele doelbewuste manier. En ook kennelijk acceptatie van je lot? Ja, acceptatie. Nou, valt mij dat trouwens sowieso wel vaak op, dat de mensen hier, op het moment dat men hier komt, eigenlijk vaak al in de fase zit dat men heeft geaccepteerd dat men niet beter wordt en dat het naar het eind gaat. Maar er komen ook mensen tegen bij wie dan ook, als ze hier zijn, praten over dat het uiteindelijke sterven niet mogelijk is. Maar dat het niet mogelijk is? Om daarover te praten, dat een taboe is. Daar kan men niet over praten. Maar niet alleen de zieke, de gast zelf, maar soms is het ook nog meer de familie. Dat de zieke wel zich daarin mee vereenzelvigt geeft van het sterven is nabij. Maar dat het de familie daar nog niet aan toe is. Wat Henk net zei is natuurlijk toch een dilemma. Wanneer laat je los? Je moet ook niet te vroeg loslaten. Ja. En kijk, ik heb er geen ervaring in het loslaten natuurlijk. Maar de een heeft voor dat loslaten eigenlijk ook nodig om alleen te zijn. En de ander heeft bij het loslaten nodig om toch de dierbaren om zich heen te hebben. Ja. En dat is voor iedereen weer heel anders. Ja. Ricarda, je vertelde net over een jongen van 17, hè? Hoe zat dat? Oh, want je zei, die kwam hier, die was ziek. Nou, ik denk dat een jongen van 17 heeft natuurlijk hele andere wensen dan iemand van 80. Ja, en ik denk dat deze jonge man nog niet zoveel beelden had van sterven of doodgaan. Maar wat voor hem wel gold was dat hij een moeilijke jeugd had gehad. Zijn ouders waren niet bij machten om hem op te voeden. Daardoor woonde hij in een instelling. En daar werden eisen aan hem gesteld. En toen hij eenmaal bij ons was, heeft hij dat ervaren als ik ga op kamers wonen. En dat vond hij een prachtig gevoel. Oh ja. Wij stelden op niet wonen. Op kamers wonen. Hij had ook een sleutel van het huis en van zijn kamer. Mm. En wij stelden natuurlijk niet de eisen meer. En hij hoefde niet meer volwassen te worden en met alles wat daarbij hoort. Maar bij ons mocht hij zijn wie hij was. En dat maakte wel een groot verschil. En hoe, als je 17 meer wil je ook gamen en muziek draaien en zo. Hoe ging dat dan? Ja, hij heeft volop gegamed. Ik denk alle dagen. Wij kregen de buurvrouw toen die tijd aan de deur. Die klaagde over geluidsoverlast. Oh, echt? Ja. En geluidsoverlast van een hospice is heel bijzonder. Ja. Maar op dat moment had hij de volumeknop opengedraaid en de tuindeur open. En de andere mensen in het hospice? We konden daar goed met hem over praten. En we hebben gezegd, het gaat, je mag zoveel lawaai maken totdat een ander daar last van heeft. Ja. En dat heeft hij heel snel goed opgepakt. Was hij ook al echt met de dood bezig? Of moest hij daar toch naartoe groeien, zullen we maar zeggen? Ik denk dat dat gaandeweg is gebeurd, omdat hij natuurlijk in het hospice geconfronteerd werd met stervenden. Want hij wist wel, denk ik, waar hij aan toe was, toch? Hij wist dat hij heel ziek was en niet beter kon worden. Maar hij was nog meer bezig met het plannen van een uitje. Hij ging tussendoor naar huis of naar vrienden een weekend. Daar was hij meer mee bezig dan het einde. Ja, en maar gaandeweg zijn situatie verslechterde, kwam dat natuurlijk dichterbij. Ja. En hebben jullie hem daar ook nog in begeleid, ook geestelijk? Ja, door hem mee te nemen in de alledaagse gang van zaken in het hospice. En op een gegeven moment was het zover dat deze jonge man, als iemand in het hospice is overleden, steken wij kaars aan. En dat deed hij op een gegeven moment. Of als er iemand was overleden en er kwam veel bezoek, dan zei hij, jullie hebben het heel druk, zal ik maar even voor de koffie zorgen. Dus zo gaandeweg ging hij mee in. En wat gebeurt er ook rondom het overlijden? Ja. Je noemde hem als een van de mensen aan wie je nog wel eens denkt. Ja. Door zijn leeftijd ook? Zeker door zijn leeftijd. Zo jong is heel confronterend. Maar ook dat we daar geleerd hebben dat wij moeten kijken naar wie er is. En wat zijn die behoeftes van die persoon. En dat we veel beter moeten kijken van wat heeft die ander nodig. En het niet gaan invullen vanuit onze eigen behoeften. Mm-hmm. Maar iemand van 17, 18 jaar die doodgaat, ik neem aan dat dat toch dat echt een soort rouw ook kan doen voelen bij de mensen die om hem heen zijn geweest. Dus ook bij jou. Ja. Tijdens zijn verblijf hebben we er zeker bij stilgestaan en aandacht gehad voor, ook voor alle vrijwilligers, van wat doet het met ons. Maar meer dan in andere gevallen? Je bent daar wel even extra alert ja, op. Om, vanwege die jonge leeftijd? Vanwege de jonge leeftijd. Ja. Maar ik denk dat het gevoel overheerste van, het voelt heel fijn dat wij hem een goede plek hebben kunnen bieden. Ja. Heb jij hem ook gekend, Jan? Ik heb hem zeker gekend, ja. En het was ook iemand die met veel vrijwilligers een eigen manier had van omgaan met. Hoe ging jij met hem om? Nou, ik bedoel het eigenlijk andersom, hij met mij. En dan is het, ja, het was altijd zo als hij in de huiskamer zat en hij zag mij aankomen, dan was het voor hem vaste gewoonte. Dan liep hij naar de voordeur en dan hield hij de kruk vast, dan mocht ik er niet in. Oh ja. En dan moest ik eerst smeken en bidden en dan was het goed. En zo. Dus, nou ja, hij vond het geweldig, niet dat ik nou zo'n techneut ben, maar hij vond het geweldig om met iemand te praten over een beetje computertechniek en dergelijke. Ja. Dus zo vind je dan een raakvlak. Heb je ook met hem gepraat over het einde? Nee, ik heb met hem niet over het einde gepraat. Nee, ik weet wel dat hij had daarvoor ook wel een speciaal iemand. Er was toen een verpleegkundige, die werkt nou niet meer met hospice, maar die was er veel 's nachts. En dat was voor hem eigenlijk een soort vervangende moeder. En daar zocht hij 's nachts zijn heil echt bij. Ja. En wat ook heel mooi voor hem was, dat hij uiteindelijk ook letterlijk in de armen van deze verpleegkundige is overleden. Oh ja. Dus hoe lang is het nou geleden? Nog van geleden zijn. Een jaar of 10? Ik weet niet. Denk het wel. Maar hij is jullie echt bijgebleven? Ja, ook omdat er over hem daarna ook nog aan de hand van een evaluatie een boekje is geschreven. Mm-hmm. Dus het is het was sowieso een hele bijzondere jongen ook. Hij was heel duidelijk. Als je als hij jou wel zag zitten, als je met hem kon omgaan, dan kon je heel veel met hem bereiken. En zo niet, dan bereikt hij ook niks met hem. Nee. En dat is, ja. Dus, het was duidelijk afgebakend. Ja, en mijn manier van iets bereiken met mensen is altijd zo gewoon mogelijk blijven doen. En dan kom je vaak vanzelf een paar stadia verder. We gaan er zo meteen uitvoerig over verder praten. Het is 16:30 en we gaan naar het nieuws. NPO Radio 1. In een zwembad in Lommel in België is gisteravond een Nederlander verdronken. Volgens Belgische media een man uit Eindhoven. Het zwembad was afgehuurd door een moskee in Lommel. De man zou in ondiep water hebben gevolleybald en daarbij onwel zijn geworden. Egypte heeft Israël gewaarschuwd om de stad Rafah niet binnen te vallen en geen Palestijnen vanuit de Gazastrook naar Egypte te verdrijven. Het land dreigt het vredesverdrag met Israël op te schorten als dat wel gebeurt. Egypte is bang dat een Israëlische inval in Rafah leidt tot een toestroom van Palestijnse vluchtelingen. Het is nog onduidelijk hoe drie Nederlanders in de Zwitserse Alpen zijn gevallen en daardoor om het leven kwamen. De vrouw van 57 en haar twee kinderen van begin 20 raakten donderdag vermist. Ze waren aan het wandelen in de buurt van Montreux. Hun lichamen werden gisteren gevonden. De Nederlandse rugbyers hebben opnieuw niet weten te winnen in de Europe Championships. De ploeg onder leiding van aanvoerder Koen Bloemen ging met 31-10 onderuit tegen Georgië. Volgende week speelt Nederland thuis tegen Duitsland het derde en laatste groepsduel. De publieke tribune. Koen Verbraak. Vandaag praten we over het leven in een hospice. En we zitten in hospice het Alteveer in Assen. Ik praat met drie mensen hier aan tafel. Ricarda de Jong posthumus. Zij is sinds de oprichting van dit hospice een van de coördinatoren. Henk Nijkeuter is er ook. Zijn vrouw Joannetta verbleef hier, kwam hier in november terecht en is twee weken geleden hier overleden in dit hospice. En Jan Kracht, hij is een van de vrijwilligers en een van de vaste gezichten ook in het hospice. Jan, jij bent al 14 jaar vrijwilliger, hè? Waar moest je het meest aan wennen toen je hier voor het eerst was? Ik was, toen ik hier begon, nog wel onzeker over wat het met mij zou doen om toch regelmatig overlijdens mee te maken. He, dus dat, je komt het, en ik was niet, ja, daar was ik denk ik onzeker over, wat dat met mij zou doen. En nou, ik heb toen eigenlijk al snel ontdekt dat ik daar wel mee om kan gaan. Weet je de eerste keer nog? Ja, dat weet ik nog. En ook nog wel een aantal keren daarna. Wat was dat voor iemand? Dat was ook een vrij jong iemand. Iemand met een ex-verslaafde en genoeg problemen enzovoort. Hè? Dus dat is, dat weet ik ook nog wel. En ik heb toen ook snel ontdekt bij mezelf, je maakt een hoop verdriet mee in het hospice. En dat, ja, hoe afstandelijk het ook klinkt, het is niet mijn verdriet. En dat moet ik ook overeind houden. Zodat als mijn dienst erop zit, ik ook weer naar huis kan. En niet alle sores die families in het hospice hebben mee naar huis nemen. Want als ik dat allemaal op mijn schouders neem, kan ik hier niet functioneren. Maar je zei, ik wist niet zeker of ik daarmee om kon gaan. Nee. Maar dat kon je. Ja, dat is gebreken dat kon. Ja, ja. En kijk, ik kwam in het hospice terecht als vrijwilliger, omdat mijn vrouw als wijkverpleegkundige in haar werk ook met een ander hospice te maken heeft. En toen ik met vervroegd pensioen ging en ik zei, ik wil wat anders gaan doen, maar wel graag zorg gerelateerd. Toen zei zij van, ik denk dat een hospice wat voor jou is. Ik heb met Ricarda gebeld, we hebben een gesprek gehad. Ik heb een proefdienst meegelopen en ja, ik ben niet weer weggegaan. Ik voelde me meteen thuis. En bouw je ook echt een intensieve band op met de gasten die hier verblijven? Oh, dat is heel, heel verschillend. Ja. Ik werk nooit bewust aan het opbouwen van een ja, de klik die je wel eens zo hoort noemen en zo, daar bouw ik niet bewust aan. Ik probeer altijd zoveel mogelijk maar gewoon met de mensen mee te gaan. En dan merk je dat je met de een automatisch eigenlijk verder komt. En met de ander, ja, maar wellicht heeft de collega met die betreffende gast wel een goed contact. Wat ik dan misschien. Ik kan me ook voorstellen dat je enigszins terughoudend bent, omdat je weet dat je investeert in een contact dat niet heel lang zal duren. Nee, ik ben er ook niet. Nee. Nee? Niet bewust terughoudend in. Ik laat het op me afkomen en ik zie hoe het gebeurt. Ja. En gaat het hier nou in zo'n hospice vooral over de dood? Nee. Of over het leven? Nee. Ik moet altijd denken weer, het was een aantal jaren geleden dat Claudia de Breijer in haar nieuwjaars kwam, vooral ze had over er is nergens meer leven dan vlak bij de dood. En nou ja, dat merk ik hier ook. En dan meer leven, dat bedoel ik dan het intens beleven ervan. Hè? Dat, ja. Dat bedoel ik. En biggelt er ook wel eens een traan over je wangen als je die verhalen hoort? Ik heb dat in de jaren dat ik hier rondloop 1 keer meegemaakt. Toen wij was eigenlijk bij de vlak. Toen wij ruim 2 jaar geleden vlak voor de overgang naar dit hospice gingen. We hadden toen 1 gast op het laatst. En die meneer is ook vrij lang geweest. Die is meegegaan naar dit hospice. En dat is ook in al die jaren de enige gast van wie ik, toen ik wist dat het tegen het eind liep, ook heel bewust afscheid genomen heb. Normaal doe ik dat niet. Ik denk, ik heb daar niet zoveel. Dat is aan de familie. Hè? En dat is. En hoe kwam het dat het in dit geval wel. Ook door het contact. We zochten elkaar op. Hij zocht mij op en ik zeg hem altijd op. En dat was iemand waarmee ik toen het gevoel had van, we hebben echt wat met elkaar. En, ja. En dan verlies je echt misschien wel een vriend. Toen verloor ik inderdaad iemand met wie ik een heel waardevol contact had opgebouwd. Ja. Wen je ook aan de dood in een hospice? Laat ik het zo zeggen. Ik heb in het hospice wel geleerd hoe vanzelfsprekend de dood bij het leven hoort. En dat wel. En dat heeft er ook voor gezorgd. Ik weet niet als er voor mij op aankomt hoe ik dan zal zijn. Maar dat ik het. Ik maak er geen punt van. Ik kan er goed over praten. Ik vind het heel vanzelfsprekend dat het op een bepaald moment zover is. Iets heel persoonlijks. Jij bent zelf ook ziek, hè? Ja. Ik heb uitgezaaide prostaatkanker. En ik ben dus ook ongeneeslijk ziek. Mm-hmm. Dat is zo. En dan. Ik zit zeker nog niet in een terminale fase. En ik hoop dat het ook nog heel lang duurt. Maar dan, dat werkt natuurlijk ook mee om te beginnen nadenken over hoe zal dat straks voor mij zijn. En ook de vraag van, wil ik dat dan ook in een hospice of wil ik dat thuis? Heeft dat het werk ook anders gemaakt voor jou? Eigenlijk niet. Nee. Als ik hier in het hospice, wat ik hier meemaak, ik betrek dat eigenlijk nooit op mijn eigen situatie. Ja. Nee. En vertel je het wel eens in een gesprek? De enige keer dat ik erover gesproken heb, was met Henk en met Johanetta. Ja? Toen we net waren. Kijk, Henk kwam binnen in wielerkleding. En ik zeg meteen, oh, dat ken ik. We zijn toen zijn we samen de Alpe d'Huez opgefietst. En zo ontstond er een gesprek. En toen heb ik bij hun in de kamer en dan praat je daarover. En fietsen, dat lukt mij nu niet meer. Althans, niet meer in die mate. Nou ja, toen automatisch. Ik weet, het hoort niet in de gesprekken dat je eigen situatie op tafel gelegd. Nee, hoort maar dat ging zo vanzelfsprekend. Nou ja, maar als het echt een gesprek is, dan wissel je dingen uit. Ja. Weet jij dat nog, Henk? Ja, zeker. Ik kan me nog goed herinneren dat Jan dat vertelde, inderdaad, naar aanleiding van Alpe d'Huez. Ja. En dat was op zich ook wel een heel mooi moment, hoor, dat hij dat met ons deelde. Want dat is ook een stuk kwetsbaarheid die Jan toen toonde, ook naar Johanetta toe. En dat was even op dat moment ook een klik even tussen ons. Weet je, van hé, Jan zit ook met iets wat niet prettig is, om het maar zo even te zeggen. Ja. Dus wij hebben daar helemaal geen moeite mee gehad. En ik vond het ook fijn dat hij dat deelde. Ja. Ja. En alsof hij daardoor ook laat zien van, ik weet precies waar het over gaat. Ja, ook iemand die weet op een gegeven moment van, in welke fase van het leven zit je. En dezelfde zaken die door ons hoofd gingen, daar zit Jan natuurlijk ook mee. Ja. Ja. En heb jij dan ook weer iets, Jan, op jouw beurt aan wat jij hier hoort? Van de mensen die hier liggen en hoe zij dingen beleven. Jij zegt, ik ben gelukkig nog niet in die fase. Nou, dat is ontzettend fijn. Ja. Maar misschien zijn er wel dingen waarvan je denkt, oh, zo kan je er dus mee omgaan. Nou, ik heb voor mezelf heel duidelijk wel, op basis van al ervaringen, geconcludeerd van, stop het niet weg. Praat erover. Wees er open over. En dat maakt het omgaan ermee een stuk lichter. Mm. Vreet het niet op. Dus dat helpt? Ja, dat helpt zeker. Ja, want je zei net, ik heb het maar 1 keer verteld eigenlijk. Ja. Ja. Nou ja, ook omdat, kijk, wij zijn er voor de gasten. Ja. Wij luisteren naar hun. Ja. En ja, in principe hoeft die gast zich niet geen zorgen te hoeven maken over mij. Hè? Nee. Ricarda, al die mensen die hier komen, hebben natuurlijk allemaal hun eigen wensen en hun eigen voorkeuren en verlangens. Respecteren jullie in principe alle wensen van jullie gasten? Dat denk ik wel, want ik ben nog niet echt tegengekomen dat wij niet, dat ons iets gevraagd is wat we niet hebben kunnen doen. Nee. Maar het afstemmen op die ander, dat is het belangrijkste, maar tevens het moeilijkste. Ja. En wat, geef eens een voorbeeld. Hoe doe je dat dan? Hoe stem je dan af? Nou, ik herinner mij gasten die... Wij willen natuurlijk heel graag zorg geven. Wij willen aandacht geven. We hebben allemaal de beste bedoelingen. Maar er komen ook gasten die helemaal geen zin hebben om iemand op hun kamer te krijgen. Die vriendelijk komt vragen, kan ik iets voor u doen? En dan moeten wij ook accepteren en vooral ook voelen dat dat ook goed is. Dus dat je, ook als je niks doet, het wel mogelijk maakt dat gasten hier kunnen verblijven. Mm-hmm. En dat is dus ook aan iemands wensen voldoen. Je zei net, in principe moeten mensen ongeveer een levensverwachting hebben van 3 maanden. Hè? Het komt natuurlijk ook voor dat mensen hier komen en niet doodgaan. Ja, en dat is iets wat we de laatste tijd steeds meer zien gebeuren. Oh ja. Het komt met regelmaat voor dat iemand van hieruit ook weer gaat naar een verpleeghuis. Dus wij moeten kritisch zijn op ons opnamebeleid. Want anders, als wij niet oppassen, worden we een verpleeghuis. Ja, maar dan wordt iemand weer doorverwezen naar een andere plek. Ja. Dat lijkt me ook wel heel ingewikkeld. Dat is heel ingewikkeld voor degene die het aangaat en zijn familie. Dus daar gaan meerdere gesprekken aan vooraf. En niemand wordt op straat gezet. Iemand gaat hier pas weer weg wanneer er een goede andere plek gevonden is. Maar wat opvalt, liefdevolle zorg en aandacht doet wonderen. En je ziet hier veel gasten opknappen. Zodanig dat je eigenlijk denkt, dit is niet het sterfhuis waar ze voor gekomen zijn. En als dan als iemand alleen maar opknapt en de situatie is lange tijd heel erg stabiel, dan ben je hier niet meer op de juiste plek. Maar omdat mensen steeds langer alleen moeten blijven wonen, voor zichzelf moeten blijven zorgen, wat steeds moeizamer gaat, zie je ook dat als het dan misgaat, mensen aangeven, het hoeft niet meer, het leven is voltooid voor mij, ik wil wel sterven. Maar eenmaal hier knappen ze op, er is heel veel aandacht, liefdevolle zorg. En dan voelen ze zich weer stukken beter. Ja, maar het lijkt me toch heel ingewikkeld als iemand bijvoorbeeld alleen is om te moeten zeggen na 3 maanden... ja, sorry, maar dit kan niet zo blijven duren. Dat is heel ingewikkeld. Maar intussen hebben we ook al heel veel mensen niet de plek kunnen bieden die ze heel graag hadden willen hebben. Dus voor ons is het dan zo, als iemand hier op een plek verblijft die er niet meer voor hun toe doet, dan wil je graag een ander, dat een ander hier kan komen. Ja. Nou merk je hier natuurlijk ook als je hier werkt, dat zeker de familie die hier komt, vaak helemaal niet weet hoe ze om moeten gaan met dood en sterven. De familie niet? Ja. Want dat is iets wat we natuurlijk niet... Dit is geen onderdeel in de dagelijkse omgang. He, mensen hebben het er liever niet over. Dat is ook zo. En nou ja, men heeft het er liever niet over. Soms is het heel duidelijk. Daar wil ik het niet over hebben. Ook dat er... Ja. Dat komt ook voor. Ja. En het viel al even, jullie worden daar ook in geschoold, hè? Om te gaan met... Hoe moet ik me dat voorstellen? Alle vrijwilligers die hier gaan werken volgen eerst een introductietraining. Mm-hmm. En in die introductietraining hebben we aandacht voor verschillende onderwerpen. Onder andere voor persoonlijke verlieservaringen. Maar we praten ook over dood en sterven. Wat is dat voor jou persoonlijk? En doordat je luistert naar de verhalen van de verschillende vrijwilligers, merk je dat dat voor iedereen weer anders is. En leer je ook dat je eigen verhaal niet per definitie dezelfde kijk is als die andere op sterven heeft. En niet maatgevend is. Ja. Ben jij zelf, Ricarda, in je eigen leven met de dood in aanraking gekomen? Meerdere keren, ja. Ik heb natuurlijk mijn ouders verloren. Mijn tweelingzus is overleden. Mijn andere zus is overleden. Een zwager is overleden, dus ja. En heeft de dood daardoor ook een ander gezicht gekregen? Een afscheid nemen van een geliefde in je eigen leven is heel wat anders dan de dood in het hospice. Maar de dood leren accepteren maakt jouw leven rijker. Dat heb ik ervan geleerd. Ja. Want is het soms ook moeilijk toch om over de dood te praten? Ook voor jou? Als het over de dood in je eigen leven... Als het veel verdriet geeft, dan is het best lastig. Ja. Ja. En dat heb je... Want je zei, je tweelingzus is overleden. Ja. Is dat recent gebeurd? Nee, dat is al heel lang geleden. Ja, ja. Meer dan 30 jaar geleden. Ja, ja. Ja. En is het zomaar in één keer? Of? Nee, niet zomaar in één keer. Maar toen waren we nog heel jong. En dat was een heel ingrijpend gebeuren in mijn leven. Mm-hmm. En toen heb ik wel op een hele harde manier kennis gemaakt met de dood. Ja. Maar ook wel geleerd dat als er dan mensen om je heen zijn... en als je aandacht en steun krijgt, het ook lukt om dat allemaal een plek te geven. En heeft die ervaring ook mede bijgedragen aan de keuze voor dit werk? Misschien onbewust, maar wat zo heel mooi is aan dit werk... is dat alle franje weg is, maar het gaat uiteindelijk om de mens die er is. Ja. En dat maakt het werk heel boeiend en heel bijzonder. Jullie zeiden net, Jan en Ricarda... dat je de dood in het hospice is anders dan de dood in je omgeving. Mm-hmm. Kan natuurlijk ook dat er hier op een dag een bekende komt. Of misschien wel een familielid. Of de vrijwilligers. Wij hebben al 2 vrijwilligers gehad die hier als vrijwilliger gewerkt hebben. Maar uiteindelijk ook in het hospice overleden. Hoe ging dat? Dan merk je dat het voor ons allemaal net weer een stukje dichterbij komt. We hebben de vrijwilliger in goede tijden gekend. En samen wat beleefd. En nu komt ze, maar ze is stervende. Voor de vrijwilliger was dat even anders. Want opeens staan alle collega's als zorgverleners naast je bed. Maar ook bij beide kijken we daar goed op terug. Hoe was dat voor jou, Jan? Dat, ik heb het, als ik voor zover ik ben, nu herinner, 1 keer meegemaakt. En dat was confronterend. Maar het was eigenlijk binnen 2 minuten goed. Van beide kanten, van haar kant, van mijn kant. En de relatie was anders. Het was iemand met wie ik ook destijds de basis... die basiscursus heb gedaan. Dus in het begin, dan zij was ook zo van... het is niet anders, het is klaar. En we zijn verder... we kenden elkaar natuurlijk al... Ja, wat je bij met de meeste gasten die binnenkomen niet het geval is. Die leer je kennen op het moment dat ze het hospice zijn. Ik kende haar al wel. En eigenlijk is ons contact vanaf dat moment... rond haar ziekte weliswaar natuurlijk doorgegaan zoals het contact er was. Ja. Ja. Is dat nou iets waarvan je kunt voorstellen dat jij daar... als het nodig is op een dag ook voor zou kiezen... om in een hospice opgenomen te worden? Ik blijf natuurlijk, denk net als heel veel mensen, de wens houden... als het thuis in je eigen omgeving kan, er gaat niks boven dat, denk ik. Maar als dat niet kan... Kijk, ik heb een vrouw als verpleegkundige. Maar ja, misschien is ze eerder weg dan ik. En dan wordt de situatie anders. En als dan de situatie dusdanig is dat een hospice voor de hand ligt... dan wordt het een hospice. Ja, en een deel, wat Henk net zei... je wil ook niet dat je vrouw jou de hele dag aan het verschonen is... en aan het wassen, en dan kom je niet aan de gesprekken toe. Nee, dat is ook nog zo, ja. En, dat is, en daarom maak ik natuurlijk, om daar echt een afgewogen antwoord op te kunnen geven... dat wordt natuurlijk lastig, omdat ik niet... omdat ik op dit moment natuurlijk niet kan overzien hoe dan de situatie is. Denk jij erover na, Ricarda? Ik heb er heel erg over nagedacht toen mijn eigen moeder aan het einde was van het leven. En we op een gegeven moment gedacht hebben van... kunnen wij als broers en zussen samen de zorg geven of kiezen we voor een hospice? En het eerste wat in mij opkwam was, we gaan niet voor een hospice kiezen. Oh nee. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat ik heel goed wist... dat mijn moeder het allerliefste thuis was. Ja. En we dat met elkaar ook heel mooi hebben kunnen doen. Dus ik sluit volledig aan bij Jan, daar gaat niks boven thuis. Mm-hmm. Maar thuis, het wil niet altijd zeggen dat in alle omstandigheden... thuis de beste situatie is. En wat zeiden je broers en zussen ervan? Dat jij zei, nou, we doen geen hospice? Iedereen heeft zijn best gedaan dat we dat met elkaar thuis konden doen. Dus dat was voor iedereen... geen vraag, maar dat wisten we. En had je, als het op een hospice was uitgedraaid... dan gezegd, laat er dan maar hier komen? Of liever niet bij jou? Liever niet hier. Nee? Dat zou toch te dichtbij zijn? Ja, dat zou ik heel lastig hebben gevonden. Want dan gaat privé en werk zo in elkaar over. En Nee, dat zou ik heel lastig hebben gevonden. Ja, wat zie je nu voor je? Ik zie dat je ergens aan denkt. Het hele grote verschil tussen persoonlijk verdriet hebben en daar helemaal in meegaan. En het werk wat je toch als professional invult. En dat zijn toch twee werelden. Dat moet je gescheiden houden. Tot op zekere hoogte, ja. Henk, is dat uiteindelijk toch een goede keuze geweest om Johanetta hier in dit hospice te laten sterven? Ja, dat is een hele goede keuze geweest. En dat is ook het beste wat we in die laatste fase eigenlijk hebben gedaan. Dat is ook door vrienden en familie die op bezoek zijn geweest, hebben dat ook bevestigd. Die hebben ook gezegd, want die stonden natuurlijk ook wat sceptisch, of die hadden ook een heel ander beeld waarschijnlijk bij een hospice. En toen ze dit hebben gezien, hebben ze ook gezegd, wat is dat een ongelooflijk goed besluit van jullie geweest. Ja, maar dat doet eigenlijk meest denken aan een hotel, hè? Het is eigenlijk, het klinkt heel raar hoor, wat ik nu zeg. Een luxe hotel? Het is een all-inclusive, bij wijze van spreken. Ja. Weet je? Zo hebben wij dat ook bedoeld. Het is net een all-inclusive, hè, wat je krijgt. Ja. Maar goed, even los daarvan. Natuurlijk ook daarnaast de zorg en de aandacht van de mensen die hier voortdurend rondlopen. 24 uur per dag is er aandacht, is er zorg, medisch, maar ook vanuit de vrijwilligers. Ja, dat is eigenlijk ongekend. Ja. En is het dan nog een ingewikkelde factor dat je ook verdriet van anderen ziet om je heen in zo'n hospice? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat wij daar weinig van gemerkt hebben. Ja? Ja. Het is eigenlijk wel zo, je zit eigenlijk op je kamer. Je loopt wel hier door de gangen. Maar eigenlijk van het andere verdriet en ook het contact met andere gasten hebben wij heel weinig gehad. Dus je ziet natuurlijk wel op een gegeven moment dat er iemand overlijdt. Hè, en dat er dan inderdaad afscheid van iemand wordt genomen. Hè, maar het contact is eigenlijk niet heel erg intensief geweest met andere gasten. Hè. Hebben jullie voor je gevoel echt samen kunnen zijn? Wij hebben heel erg samen kunnen zijn, los van het feit dat we dan gescheiden leefden. Maar we hebben ongelooflijk veel kunnen praten. En Johanetta heeft dat ook gezegd, van elke dag dat ik hier ben is genieten, kwaliteit. Ja, ja. Dat is wel opmerkelijk eigenlijk, ja. Hè, voor iemand die zo dicht bij de dood is. Absoluut. Ja. En was het moeilijk om los te laten? Het was, het allermoeilijkste voor Johanetta is nog geweest van, kijk, toen ze de boodschap kreeg, ongeneeslijk ziek. Hm. Met nog wat ziekenhuisopnames, wat op een gegeven moment dan ontaarde in terminaal. Had ze dat op een gegeven moment wel door, kon ze dat wat loslaten. Het allermoeilijkste voor haar was nog dat ze mij moest loslaten. Hm. En dat heeft ze, zeg maar, tot het laatst toe heeft ze geprobeerd om daarvoor op haar manier te vechten. Maar goed. En jij haar. En ik haar, ja. Ja, en dat is intens verdrietig. Maar ook daar is het weer zo ongekend mooi geweest in het hospice. Ook want haar laatste week, zeg maar, dat we bij haar gewaakt hebben, is de familie hier geweest. We hebben een logeerkamer tot onze beschikking gekregen. En we konden al die tijd hebben we gewoon bij haar gewaakt, totdat ze op een gegeven moment gestorven is. Want in deze kamer waar wij nu voor de radio zitten te praten, heb je hier met je familie en vrienden gezeten? Ja, we hebben hier met familie gezeten. Johanetta heeft hier nog de sauna-dames op bezoek gehad in badjas. Oh, ja. Hebben hier nog pizza gegeten, ja. Weet je. Ja. We hebben hier haar verjaardag kunnen vieren, kerst. Dus al dat soort zaken speelden zich in deze familiekamer af. Ja. Ja. Wat heeft die periode uiteindelijk, als je dat in een paar zinnen zou moeten samenvatten, voor jullie betekend? Voor ons heeft het betekend dat we, ondanks het intense verdriet, heel veel aandacht voor elkaar konden hebben. Zonder alle zaken die met huis en regelen te maken hebben. Maar we konden ons echt focussen op elkaar. En ook op het na en afscheid, maar ook nog op het leven. En dat had thuis niet gekund? Niet in deze zin, nee. Nee. Dat was anders geweest. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook. Hier komen allemaal mensen ook afscheid nemen, hè, van hun familie natuurlijk. Dat brengt misschien ook. De een doet dat met grote rituelen en de ander doet dat. En je hebt misschien een enorme aanloop van geestelijken en zo. Is dat ook hier zo, Ricarda? Niet enorme aanlopen. Mensen kunnen hier niet opgebaard blijven. Dat is een bewuste keuze. Ja, dus als je overleden bent, ga je weg? Daar is alle tijd en ruimte om afscheid te nemen, maar je kunt hier niet opgebaard zijn tot aan de uitvaartplechtigheid. Dat is een bewuste keus. Anders zouden we vaak overleden mensen in huis hebben. En dat brengt toch een andere sfeer mee. Dat willen jullie niet. Want dan word je een soort uitvaartcentrum. Ja, wij hebben er bewust voor gekozen dat we dat niet willen. En daar is niks mis mee, want als mensen dat van tevoren duidelijk weten, is dat geen probleem. Maar wij bieden wel de families de tijd om op hun manier afscheid te nemen. En de een komt met velen en de ander is al heel snel weg en komt nooit meer terug naar het hospice. Dat verschilt. En als je hier nou werkt, ben je dan ook een beetje minder bang geworden voor de dood? Ik denk bovenal dat je het leven veel meer gaat waarderen. En ja, je bent minder bang voor de dood, want de dood hoort bij het leven. Heb jij dat ook, Jan? Ja, zonder meer. De vanzelfsprekendheid. Ik weet niet of ik ooit de neiging heb gehad om het echt weg te stoppen. Ik ben niet opgevoed als een prater. Maar ja, nu weet ik dat voor mezelf heel duidelijk. Het hoort erbij. En daar kun je gewoon open over zijn, daar kun je over praten. En, ja, en als je er met elkaar veel over praat, dan wordt het lichter van. Jan Kracht, Henk Nijkeuter en Ricarda de Jong Postumus. Ik dank jullie alle drie hartelijk voor dit gesprek. En ook mevrouw Geitenbeek wil ik natuurlijk nog bedanken voor het vertellen van haar verhaal. En dit hospice zelf ook, hè? Hospice het Alteveer in Assen voor de bijzondere ontvangst. Dit was de publieke tribune voor vandaag. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Mail ons dan depubliekentribune@human.nl. Volgende week zijn we er weer, na 4 uur op deze zender. Goed ingelichte kring met Shaja Mourali. Voor nu, nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Hé, doe nou even niet. Cabaretier Peter Heerschop. Doe je dat thuis ook? Oh, dat doe je daar ook. Nou, maar dit is niet normaal, hè? Tegenwoordig iedere vrijdag te horen op NPO Radio 1 met zijn wekelijkse column. En oud-voetbal-international Stefanie van der Gracht. Dit is goed. Van der Gracht. Van der Gracht, maak het goed, meisje. Ja, ze doet het. Sinds dit seizoen manager bij AZ Vrouwen. Een hele andere rol, maar eigenlijk net zo leuk. Peter Heerschop en Stefanie van der Gracht. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Je bedrijf beter beschermen bij KPN is makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Alleen met KPN en altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 9 maanden zakelijk internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek.